قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دعوت به سوی قرآن و سنت عقیده اهل سنتی والجماعه سلسله درس های خداشناسی درس سیوم عبادت الله سبحانه و تعالی و سرکشی و دوری جستن از طاغوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و مهربان و شنوندگان محترم، باز الله سبحانه و تعالی با فضل و کرمش امروز برای ما و شما وقت داد و برای ما و شما فرصت داد تا اینکه ما و شما این درس خداشناسی و صحبت‌های در باره خداشناسی با شما گفتگوی داشته باشیم. پس برادران عزیز و مهربان، چطوری که ما و شما در درس گذشته دانستیم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به خاطر عبادت خلق کرده است و عبادت را از قول عالمها و پیشوایان و وارثان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فهمیدیم که عبادت چیست، که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به خاطر عبادت خلق کرده است. و باز ما و شما در درس گذشته عبادت‌های قلبی را گرفتیم که عبادت می شود، عبادت قلبی با دل عبادت می شود، و باز عبادت می شود عبادت زبانی قولی، و می شود عبادت مالی، و باز عبادت بدنی. ما و شما در درس گذشته عبادت‌های قلبی را گرفتیم، چند تایش را با دلایل که آنها عبادت‌های قلب می باشند باید تنها الله سبحانه و تعالی با آن عبادت کرده شود. و امروز انشاءالله رب العالمین عبادت های قولی را میگیریم، عبادت هایی که مخصوص زبان هست. بعضی از اینها را با دلایل پیشکش شما برادران میگردانیم. یکم عبادتی زبانی این ذکری الله سبحانه و تعالی است که الله سبحانه و تعالی در سوره احزاب آیه 41 و 42 چنین می فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الله سبحانه وتعالی در این آیه مبارکه ما و شما را فرمان می‌دهد و ما و شما مسلمان‌ها را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، ای مردهایی که مسلمان هستید، ای زنهایی که شما مسلمان هستید، ای کسی که الله سبحانه و تعالی را قبول داری، اذکر الله ذکرا کثیرا، ذکر الله سبحانه و تعالی را بکن، ذکر بسیار و زیاده، بسیار ذکر الله سبحانه و تعالی را بکن، و سبحوه بکرتا و اصیلا، صبحگاه و شامگاه پاکی الله سبحانه و تعالی را به یاد بیار و ذکر الله سبحانه و تعالی را بکن. در این آیه الله سبحانه و تعالی ما و شما را امر به این عبادت میکند که یاد الله سبحانه و تعالی را بکنیم. آنچنان باید ما و شما ذکر الله سبحانه و تعالی را بکنیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما تعلیم داده است. باید با آن ذکرها الله سبحانه و تعالی ذکر کرده شود و باید در حالت ذکر کردن آداب ذکر رعایت کرده شود، چنانه که الله سبحانه و تعالی در سوره اعراف آیه 105 چنین می فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تکن من الغافلین. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه ما و شما مسلمان ها را آگاه میکند که وذکر ربک، ذکر کن پروردگارت را، ای مسلمان ذکر پروردگارت را بکن، فی نفسک تضرعا و خیفتا دون الجهر من القول، در نفست پس ذکر الله سبحانه و تعالی را بکن، با تضرع فروتن باش و خیفتن و پست یاد الله را بکن، و دون الجهر من القولی و بلند فریاد کنان داد و فغان کنان یاد الله سبحانه و تعالی را مکن، بلکه با تضرع با خشوع و پست یاد الله سبحانه و تعالی را بکن. بالغدو والآصال، صبح و بیگاه یاد الله سبحانه و تعالی را بکنید. ولا تکن من الغافلین، الله سبحانه و تعالی میگوید شما از جمله غافلان نباشید، بلکه یاد الله سبحانه و تعالی را بکنید و از جمله غافلان نباشید. و چنان در حدیث هم رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ما و شما را تعلیم میدهد و مورد خطاب صحابگان را قرار می‌دهد و ما و شما را آگاه می‌کند که این حدیث را ابی موسی رضی الله عنه روایت می‌کند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا بصیرا وهو معکم، که این حدیث را بخاری و مسلم روایتش کرده است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید اربعوا علی انفسکم، ظلم نکنید، راحت بگذارید نفسهایتان را، آرام بگذارید نفسهایتان را، اینکم لا تدعون اصم ولا غائبا. هر آینه رسول الله گفت شما فریاد نمی کنید و شما ذکر نمی کنید کسی را که آن کر باشد یا غایب باشد و در نزد شما نباشد و دور باشد. شما خالق کر را ذکر نمی کنید یا شما خالق را ذکر نمی کنید که آن از نزد شما دور باشد. اینکم تدعون سمیعا بصیرا، هر آینه شما یک خدای را، یک الله و خالق و رازق را فریاد میکنید و ذکر میکنید که اون شنواست و خیلی با شما نزدیک است. و هو معکم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودن اون الله با شماست که از حال شما با خبر است و هر چیزی در درون دل شما میگذرد الله سبحانه و تعالی با خبر است که چنین میفرماید و اسروا قولکم او اجهروا به انه علیم بذات الصدور. هر چند در دلت یک سر را بگذاری، با دلت فکر داشته باشی که کسی نشنود سخن تو را، نزدیکترین کس به تو سخن تو را نشنود، الله سبحانه و تعالی از اون سخن تو آگاست. الله سبحانه و تعالی می داند که در دل تو چی می گذرد. و در روایت دیگر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرمایند والذی تدعونه اقرب الى احدکم من عنق راحلت احدکم، که این حدیث را امام مسلم روایت می کند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آسانگیری بکنید برای نفس‌هایتان. هر آینه شما دعا نمی‌کنید کسی را که آن کر باشد یا غایب باشد و کسی را که شما دعا می‌کنید والذی تدعونه اقرب الی احدکم من عنق راحلت احدکم، و کسی را که شما ذکر می‌کنید و کسی را که شما یاد میکنید آن کس نزدیکتر است به شما از گردن چارپایی که شما سوار شدگی هستید، آن راحلهی که شما سوار هستید، اون خدایی که شما ذکرش میکنید اون از اون گردن اون چارپا ده به شما نزدیکتر است. یعنی اون الله جل جلاله با شما خیلی نزدیک است. در این حدیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم تمثیل میزند و مثال میارد برای صحابگان تا اینکه آنها خوب بفهمند، زیرا که آنها زیاد وقت و بسیار وقت بالای چارپا هستند و بالای شتران هستند. از این حساب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این مثال را زد که از گردن شتر دیده اون الله سبحانه و تعالی به شما نزدیک ترک است. پس ببینید برادران عزیز مهربان، ذکر هم یکی از عبادت هاست که با زبان اجرا می شود، که ما باید با زبان من ذکر الله سبحانه و تعالی را داشته باشیم. و باز عبادت دیگری که با زبان اجرا می شود این دعا هست، این طلب هست. باید ما با زبان من این عبادت را تنها در راه الله سبحانه و تعالی صرفش بکنیم. چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره غافیر آیه 60 چنین می فرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. الله سبحانه و تعالی در این کلام مبارکش چنین می فرماید و قال ربکم، پروردگار شما ای مسلمان ها، ای بندگان، پروردگار شما فرمود، پروردگار شما چنین گفت، ادعونی استجب لکم، شما مرا طلب بکنید من قبول میکنم شما را، شما از من خواهش بکنید من خواهش شما را قبول میکنم، و شما به سوی من دعا بکنید من دعای شما را قبول میکنم. نه از مزار و نه از پیرت و نه با کدام درخت و نه با نامی کسی، بلکه الله سبحانه و تعالی را طلب بکنید. الله سبحانه و تعالی میگوید استجیب لکم، من قبول میکنم شما را، دعای شما را من هستم که قبول میکنم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه و تعالی میفرماید هر انسانی که روی میگرداند از دعا کردن، از عبادت پروردگار و از طلب کردن از الله سبحانه و تعالی، سيدخلون جهنم داخرين. الله سبحانه و تعالی میگوید آن زود است که داخل جهنم میشود خار و ذلیل، خار و ذلیل میشود و داخل آتش جهنم میشود. هر انسانی که از غیر الله سبحانه و تعالی طلب بکند، هر انسانی که چیزهای را از غیر الله بخواهد که آن قادر و توانا نباشد، به مثل شفا، فرزند، رزق، فایده و دفع ضرر و دور کردن ضرر، همه اینها را کسی که از غیر الله سبحانه و تعالی طلب میکند، الله سبحانه و تعالی میگوید آن داخل آتش جهنم میشود خار و ذلیل، خار و ذلیل میشود و وارد جهنم میشود. پس برادران عزیز مهربان، دعا هم عبادت است، باید این عبادت برای الله سبحانه و تعالی باشد، نه از غیر الله. کسی به کدام کار قادر و توانا نباشد، پس ما نمیتونیم که از اون طلب بکنیم. و در حدیثی که نعمان بن بشیر رضی الله عنه روایتش میکند که این حدیث را، حدیث صحیح است، ابو داود و ترمذی و ابن ماجه و احمد این حدیث را روایت کردگی هستند، نعمان بن بشیر رضی الله عنه میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الدعاء هو العباده. رسول الله گفتند دعا خود عبادت است، پس باید این عبادت برای الله سبحانه و تعالی باشد، پس باید این عبادت در راه الله سبحانه و تعالی باشد، که الله سبحانه و تعالی ما را خلق کرده است برای عبادتش، پس ما باید این دعا را در راه الله صرف بکنیم. و دیگر از قسمهای عبادت زبانی این تلاوت قرآن عظیم الشان است، که باید قرآن تلاوت کرده شود عبادت است و با زبان اجرا می شود. الله سبحانه و تعالی می فرماید در سوره فاطر آیه 29 بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه يرجون تجاره لن تبور. الله سبحانه وتعالی در این آیه مبارکه ما و شما مسلمان ها را آگاه میکند. ان الذين يتلون كتاب الله، هر آن کسانی که تلاوت میکنند و قرائت میکنند کتاب الله سبحانه و تعالی را، یعنی قرآن عظیم شان را، هر انسانی که تلاوتش میکند و هر انسانی که قرآن را قرائت میکند، یتلون کتاب الله و اقام الصلاة و نماز میخواند و انفقوا مما رزقناهم و نفقه میدهد از آن چیزی که الله سبحانه و تعالی برای اونها رزق داد، یعنی صدقه می دهد از رزقی که الله سبحانه و تعالی برایشان داد است، سرن و علانیه که این صدقه هاشان آشکار و پنهانی می باشد. بعضی وقتایی می شود که صدقه را پنهانی می کنند که کسی نمی داند و کسی نمی فهمد، و بعضی وقتا صدقه را آشکار می کنند که مردم می بیند. یرجون تجارتا لن تبور، از این کارها چی میخواهند؟ از تلاوت قرآن، از نماز، از صدقه پنهانی و آشکارا چی میخواهند؟ یرجون تجارتا لن تبور. خواهشمند و امیدواری تجارت است که کساد و ضرر در آن نیست. تجارتی که کساد و ضرر در آن نیست آن را میخواهند. به این خاطر تلاوت قرآن میکنند، به این خاطر نماز میخوانند، به این خاطر صدقه میدهند پنهانی و آشکارا. پس ببینید برادران عزیز مهربان، تلاوت قرآن هم یکی از افضلترین ذکرهایی است که با زبان اجرا میشود، که الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه تلاوت قرآن را و نماز و صدقه را یک جا ذکر میکند، که اینها خیلی عبادتی بزرگ است که باید خاص به خاطر الله سبحانه و تعالی باشد. و در حدیث که ابی هریره رضی الله عنه روایت میکند، میفرماید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: و مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله و یتدارسونه بینهم الا نزلت علیهم السکینه و غشیتهم الرحمه و حفتهم الملائکه. که این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند، ابی هریره رضی الله عنه میگوید رسول الله فرمودند: و مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله، و در هر کجایی که جمع شود قوم، گروه مسلمان های در خانه از خانه های خدا، و در هر مکان مردم جمع شوند و یتلون کتاب الله، کتاب الله سبحانه و تعالی را تلاوت بکنند، قرآن عظیم شان را تلاوت بکنند، و یتدارسونه، و درس بگوید بینهم، بین یکدیگر، یکدیگر را درس بدهند، تعلیم قرآن بدهند، الا نزلت علیهم السکینه، مگر اینکه پیامبر خدا میگوید نازل میشود به سر انسانی که تلاوت قرآن میکند و درس قرآن میدهد رحمت سکینه به سر اون نازل میشود، و غشیتهم الرحمه، و برای اونها رحمت نازل میشود و اونها را احاطه میکند رحمت، و حفتهم الملائکه، و در اطراف اونها ملائکه های بی انداز جمع میشود. پس ببینید برادران عزیز مهربان، تلاوت قرآن عظیم شان رحمت الله سبحانه و تعالی را به سر ما میباراند. تلاوت قرآن عظیم شان آرامش در دل ما و شما جای میکند، و تلاوت قرآن عظیم شان در اطراف ما و شما ملائکه های بی عدد را جمع میکند. پس برادران عزیز مهربان، این ذکری زبانی را زیاد بکنید تا اینکه در رحمت الله سبحانه و تعالی باشید. و باز از ذکرهای زبان استغفار است، طلب مغفرت کردن، که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند: یا ایها الناس توبوا الى الله و استغفروه فإني أتوب إلى الله كل يوم 100 مرة. که این حدیث را مسلم روایت میکند، از حدیث اغر المزنی هست، که میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: یا ایها الناس، ای مردم، ای مسلمان ها، ای کسانی که به خدا ایمان دارید، توبو الالله، توبه بکنید به سوی الله و به سوی الله برگردید، رجوع کنید به رحمت خدا، از رحمت خدا امیدوار شوید، و استغفروه، و از الله ذوالجلال طلب مغفرت بکنید، و از الله بخواهید که گناهان و نافرمانی و سرکشی شما را الله سبحانه و تعالی ببخشد. رسول الله میگوید فإني أتوب إلى الله كل يوم 100 مرة. هر آینه میگوید من هر روز به سوی الله سبحانه و تعالی، هر روز 100 بار توبه به سوی الله سبحانه و تعالی میکنم. پس رسول الله که توبه به سوی الله بکند که الله سبحانه و تعالی گناهانش را بخشیده است، پس ای بنده، ای مسلمان، باید ما و شما هر روز هزار بار و زیاده از هزار بار به سوی الله سبحانه و تعالی رجوع بکنیم و از الله طلب مغفرت بکنیم. پس برای ما و شما لایق‌تر است که ما از خدا طلب مغفرت زیاد بکنیم، زیرا اینکه ما و شما زیاد گناه میکنیم. پس برادران عزیز مهربان، طلب مغفرت تنها از الله سبحانه و تعالی بکنید که الله ما و شما را ببخشد. و باز هم قسم خوردنم عبادت هست، باید قسم با نام الله سبحانه و تعالی باشد، زیرا که این عبادت باید در راه الله صرف شود، برای الله سبحانه و تعالی صرف شود. چنانه که عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من کان حالفا فلیحلف بالله او لیصمت. که این حدیث را بخاری و مسلم روایت میکند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: من کان حالفا، هر انسانی که میخواهد قسم یاد بکند، هر انسانی که میخواهد قسم بخورد، فلیحلف بالله او لیصمت، پس قسم به نام الله یاد بکند یا سکوت بکند. قسم خور هستی، میخوای قسم یاد کنی، پس قسم را باید به نام الله سبحانه و تعالی یاد بکنی، زیرا اینکه قسم عبادت است، با نام غیر الله جایز نیست و درست نیست که ما عبادت را در غیر الله سبحانه و تعالی صرفش بکنیم. باید ما عبادت را در راه الله سبحانه و تعالی صرف بکنیم، نه با نام سنگ و نه با نام نان و آب و نه با نام کدام چیز دیگر، قبر و سنگ و آهن ما باید قسم یاد نکنیم، بلکه ما باید قسم را با نام همان خدای یاد بکنیم که ما را خلق کردگیست. و در حدیث دیگر همچنین روایت میکند از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم که من حلف بغیر الله فقد اشرک، که این حدیث را، این حدیث صحیح است، ابو داود و ترمذی و احمد این حدیث را روایت میکنند. رسول الله میفرماید من حلف بغیر الله فقد اشرک، هر انسان قسم یاد بکند به غیر الله سبحانه و تعالی، در حقیقت اون انسان شریک آوردگی در برابر الله. قسمی به غیر الله، عبادتی به غیر الله می شود، این خود شرک می شود. پس ما باید از شرک بر حذر باشیم تا اینکه در شرک نافتیم. ما باید قسم یاد کردنی باشیم، پس با نام همان خدای قسم یاد کنیم که ما را خلق کردگی است، نه با نام مزار، نه با نام کدام اشیاء، بلکه با نام الله سبحانه و تعالی. و حتی با نام پیامبر هم قسم یاد کردن جایز نیست و درست نیست. و قسم هم عبادت است، باید برای الله سبحانه و تعالی صرف شود. و این هست چند عبادت های زبانی که باید اینها برای الله سبحانه و تعالی صرف کرده شود. و دیگر عبادت های زبانی که خیلی زیاد هستند، به مثل نصیحت کردن مسلمان ها، امر معروف کردن و دعوت به سوی الله سبحانه و تعالی، و نگاه داشتن زبان از آزار دادن همسایه و برادر، و نگاه داشتن زبان از غیبت و از خبرکشی و دروغ و از شهادتی زور و از دشنام، باید ما و شما زبان ها مون نگاه بداریم از این کارها، و زبان مون مشغولی ذکر الله سبحانه و تعالی بگردانیم. و سیوم عبادت هایی که با زبان اجرا می شود، آنها عبادتی بدنی است که با بدن هم انسان می تواند عبادت بکند. پس باید آن برای الله سبحانه و تعالی باشد، به مثل نماز و حج و جهاد و سفر برای تعلیم که اینها هم عبادت‌های زبانی هستند و هم عبادت‌های بدنی هستند و هم عبادت‌های قولی هستند، زبانی هستند، که اینها باید برای الله سبحانه و تعالی صرف کرده شود. و همچنین از عبادت‌های بدنی نگاه داشتن چشم از زن‌های بیگانه و از محرمات، از آن چیزی که حرام است و جایز نیست، شریعت ما را منع کردگی است، باید ما چشمان خود را نگاه بداریم و دستان خود را نگاه بداریم که با بدن ما با حرام نزدیک نشویم و همچنین مردم آزاری نکنیم. و باز مسجد رفتن، که مسجد رفتن هم از عبادت بدن است که انسان حرکت میکند و به سوی مسجد میرود، و زیارت خیش و تبار، خیش و تبار و صله رحم را زیارت کردن، خبر گرفتن و دوستان و رفیقان را به خاطر الله سبحانه و تعالی دوستی و رفیقی کردن و رفته خبر گرفتن که اینها عبادت های هم بدنی هستند و هم زبانی هستند و هم عبادت های قلبی هستند، که یاردم مسلمان ها باید ما با جسم های امان مسلمان ها را یاردم بکنیم، که این هم عبادت است، به خاطر الله سبحانه و تعالی باید ما یاردم بکنیم. و احسان به پدر و مادر، خدمت پدر و مادر را کردن هم عبادت است، که باید ما و شما پدر خدمت پدر و مادر را بکنیم. اینها هستند عبادت های بدنی که باید اینها برای الله سبحانه و تعالی صرف شود و در نیت اخلاص داشته باشیم که برای این کارهایمون ما اجر و پاداش میگیریم. و چهارم عبادتی مالی هست که انسان میتواند که با مالش عبادت بکند، که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به خاطر عبادت خلق کرده است. پس ما میتونیم که با مال خود عبادت بکنیم. پس عبادت هایی که با مال اجرا میشوند و مهمترین آن و بزرگترین آن زکات است که الله سبحانه و تعالی برای ما و شما آن را فرض گردانیده است، که خداوند عظیم الشان در سوره توبه آیه 34 چنین می‌فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. الله سبحانه و تعالی میگوید والذین یکنزون الذهب والفضه، هر آن کسانی که خزینه میکنند و جمع میکنند، طلا و نقره را به امروزه بگیرند، دلار و روبل و سامانی را، هر انسانی که جمع میکند و خزینه میکند، ولا ينفقونها فی سبیل الله، و زکات نمیدهند و صدقه نمیبرارند در راه الله سبحانه و تعالی، به خاطر الله حقی کمبغلان و ناداران را جدا نمی کنند، فبشرهم بعذاب الیم. الله سبحانه و تعالی می گوید پس آن انسان هایی که زکات مال نمی دهند و صدقه برای رضاگی الله سبحانه و تعالی نمی دهند، پس آنها را بشارت بدهید به عذاب دردناکی، عذاب خیلی وزمین را برای آنها آگاهی کنید که شما با این عذاب، این عذاب منتظری شماست در روز قیامت، به خاطر زکات ندادنتان و به خاطر بجان آوردن این عبادت مالیتان. پس باز از عبادت‌های مالی این نفقه خانواده است که زن و فرزند را خوراندن و پوشاندن، اینها عبادت هستند، باید به خاطر الله سبحانه و تعالی باشد و مقصد از این کارها را کردن رضاگی الله سبحانه و تعالی را به دست آوردن باشد. و نفقه پدر و مادر را دادن اگر که احتیاج داشته باشند، پس این هم عبادت است. و یگان کسی را یاردم مالیوی کردن، این هم که عبادت مالی است. و صدقه دادن در راه الله سبحانه و تعالی، که اینها هم عبادت های مالی هستند و اینها باید تنها به خاطر راضیگی الله سبحانه و تعالی را به دست آوردن باشد و در راه الله سبحانه و تعالی صرف شود. و غیر از این عبادت های دیگری که با مال انجام داده می شود. باز الله سبحانه و تعالی برای ما و شما مسلمان ها و برای ما و شما بندگان خبر می دهد از سبب فرستادن و وظیفه پیامبرها و وظیفه ما و شما مسلمان ها را در این آیه مبارکه آگاه می کند و وظیفه دار می کند که خداوند عظیم شان در سوره نحل آیه 36 چنین می فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله سبحانه و تعالی می فرماید ما در حقیقت فرستادیم برای هر یک قوم رسول، هر یک قومی که آوردیم به دنیا و هر یک قومی را که ما خلق کردیم، الله سبحانه و تعالی میگوید ما برای اونها رسول فرستادیم، راهنمای برای اونها فرستادیم. که وظیفه اون رسول چی بود؟ که اون رسول هایی که الله سبحانه و تعالی برای قوم ها و برای مردم فرستاد، وظیفه اشان چی بود؟ وظیفه اونها این بود که ان اعبد الله و اجتنب الطاغوت، عبادت الله سبحانه و تعالی را بکنید و دوری بجوید از طاغوت. وظیفه تمام پیامبرها این هست که مردم را دعوت میکردند به عبادت الله سبحانه و تعالی و مردم را باز میداشتند از طاغوت ها و مردم را فرمان میدادند که از طاغوت ها باید دور باشند. پس ببینید برادران عزیز مهربان، وظیفه تمام پیامبرها این هست که مردم را دعوت به سوی عبادت بکنند و از طاغوت دورشان بکنند. پس وظیفه هر یک ما و شما مسلمان ها که بعد از لا اله الا الله محمد و رسول الله، بعد از ایمان آوردن، وظیفه ما و شما این هست که باید ما مردم را دعوت به سوی عبادت الله سبحانه و تعالی بکنیم. باید ما مردم را دعوت بکنیم به عبادت الله سبحانه و تعالی و مردم را دور بکنیم از طاغوت ها و پیروی از طاغوت ها. که الله سبحانه و تعالی در چند جای قرآن ما و شما را چنین آگاه میکند که اعبدوا ربکم، ای مسلمان ها، ای بندگان خدا، شما عبادت الله سبحانه و تعالی را بکنید. و باز در چند جای دیگر الله سبحانه و تعالی میگوید اتقوا ربکم، ای بندگان شما از خدا بترسید، پیروی طاغوت را نکنید، از الله سبحانه و تعالی بترسید و عبادت را به جا بیارید. الله سبحانه و تعالی در چند جای قرآن ما و شما را امر به عبادت و دوری جستن از طاغوت میکند. پس الحمدلله که ما و شما عبادت را گرفتیم که چی هست؟ عبادت های قلبی و عبادت های زبانی و عبادت های مالی و عبادت های بدنی را کوتاه هم باشد ما و شما در درس های گذشته فهمیدیم و معنای عبادت را که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به خاطر عبادت خلق کرده است از قولی عالمان و وارثان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و شما فهمیدیم. کلمه عبادت چی هست که الله سبحانه و تعالی ما و شما را به خاطر عبادت خلق کرده است؟ و حالا میگیریم کلمه طاغوت را که طاغوت چی معنی دارد که الله سبحانه و تعالی ما و شما را از طاغوت باز می‌دارد. طاغوت از کلمه طغیان گرفته شده است. طغیان یعنی از حد گذرانیدن است، که اگر انسان از حد، از دایره ای که چارچوبه ای که هست، هر انسانی که از اون چارچوبه که برآمد، از اون چارچوبه خارج کی شد، اون انسان طاغوت است و اون انسان طغیان کرده است. عمر ابن خطاب رضی الله عنه طاغوت را میگوید شیطان است. طاغوت شیطان است که الله سبحانه و تعالی ما و شما را امر میکند که ما باید الله را عبادت بکنیم و مردم را برای عبادت الله دعوت بکنیم و دوری بجویم از شیطان و پیروی شیطان نباشیم. و همچنین ابن عباس و ابو عالیه و مجاهد و حسن میگویند که طاغوت شیطان است. و حافظ میگوید طاغوت شیطان قوی را میگویند، یعنی شیطان قوی با قوت را طاغوت میگویند. و جابر رضی الله عنه میگوید طواغیت که جمع طاغوت است، میگوید کهان کان تنزل علیهم الشیاطین، فالبین هایی که نزد اونها شیطان می آمدد اونها را طاغوت گفته می شود. که الله سبحانه و تعالی ما را در این آیت امر به عبادت می کند و ما را نهی می کند، باز می دارد که ما باید فالبین ها را قبول نکنیم و دوری بجویم از فالبین ها. امام مالک رحمه الله می گوید طاغوت کل ما عبد من دون الله، هر آن چیزی که غیر از الله سبحانه و تعالی عبادت کرده می شود پس اون طاغوت است. یعنی که عبادت های زبانی و قلبی و عبادت های مالی و بدنی که در غیر الله سبحانه و تعالی اگر صرف کرده شود پس اون طاغوت است. پس این طغیانکاری است، باید ما از این چیز دوری بجویم که عبادت خود را در راه الله سبحانه و تعالی صرفش بکنیم. علامه ابن قیم رحمه الله برای ما و شما طاغوت را یک تعریف مفصل و تعریف خوب میکند و میگوید طاغوت کل ما تجاوز به العبد حده، طاغوت چیزیست که انسان از دایرهش ببراید، اون طغیانکاری است. که یک انسان از دایرهی که دارد، از چارچوبهی که هست، از اون چارچوبه بیرون براید. فرقی ندارد که اون چارچوبه معبود باشد درباره الله سبحانه و تعالی باشد. که یک انسان درباره الله سبحانه و تعالی طغیان بکند، از چارچوبه بیرون شود، الله سبحانه و تعالی را پرستش بکند، اما از چارچوبهی پرستش بیرون باشد، پس این طغیان است و طاغوتی است. یا مطبوع باشد در پیروی، که اگر انسان را ما یک عالم را پیرو هستیم و پیروی میکنیم، باید ما از حد و از چارچوبه شریعت بیرون نبراییم، باید ما در چارچوبه شریعت از اون پیروی بکنیم. اگر از چارچوبه شریعت برآمدیم، از قول خدا و رسول برآمدیم و گپی کدام عالم را گرفتیم و گپی کدام پیشوایی را گرفتیم، پس این خود طاغوتی است، پس این خود طغیانی است که ما از حد بیرون شدیم. ما باید عالم ها را، ما باید پیشواها را در چارچوبه شریعت و در چارچوبه که اسلام برای ما و شما معین کرده است، در او باید ما احترام و حرمت قائل باشیم و در آن پیرویش کنیم. وقتی که از اون بیرون که شد پس ما باید پیرویش نکنیم. یا در اطاعت کردن، ما باید در اطاعت هم همچنین از چارچوبه بیرون نباشیم. که انسان شوهرش را اطاعت میکند، باید در چارچوبه شریعت اطاعت میکند. وقتی که از چارچوبه شریعت بیرون که برآمد، دیگر حقش نیست که با اطاعتش میکند، دیگر حق اطاعت کردن ندارد، زیرا که لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، ما در گناه حق نداریم که یک انسان را ما اطاعت بکنیم. یا پدر و مادر رو اطاعت میکنیم، در چارچوبه دین اطاعتش میکنیم و احترام قائل هستیم و گفتی شریعت احترامش میکنیم و نه از چارچوبه شریعت، نه در احترام و نه در اطاعت بیرون نمیبراییم. کدام سخنش مطابق قرآن و سنت باشد، موافق شریعت باشد، پس ما به جان و دل قبول میکنیم. و کدامش که از شریعت بیرون باشد، پس ما حق داریم و حق ماست که ما اطاعت نکنیم و پیروش نباشیم. و باز هم همچنین طغیانیست و طاغوتیست که ما یک انسان را بدون علم جاهلانه اطاعت بکنیم. یک انسان را ما جاهلانه اطاعت کردن نمیتوانیم. نمی شود که یک انسان چیزی بگوید ما اون را اطاعت بکنیم، بلکه ما یک انسان را اطاعت میکنیم در دایره شریعت. یک انسان را ما اطاعت میکنیم اگر برای ما قرآن و سنت بیارد، اگر برای ما سخن الله و پیامبر را بیارد، پس ما او را اطاعت میکنیم و قولش را قبول میکنیم و در نزد ما قول او قیمت دارد و در نزد ما قول او انسان درجه و مرتبه و قدر دارد. پس عالم ها طاغوت را به پنج قسم تقسیم کردگی هستند. طاغوت پنج تاست. طاغوت های بزرگ و طاغوت های کلان پنج تاست. یکم شیطان است که مردم را دعوت به سوی عبادت غیر الله میکند. شیطان طاغوت است که مردم را دعوت به عبادت غیر الله سبحانه و تعالی میکند. و هر انسان هم همچنین مردم را دعوت به سوی عبادت غیر الله بکند، دعوت به سوی مزار پرستی و درخت پرستی و آدم پرستی بکند، پس او انسان هم طاغوت است. یکم طاغوت شیطان است که مردم را دعوت به سوی عبادت غیر الله سبحانه و تعالی میکند. و دویم طاغوت حاکم است که به غیر ما انزل الله حکم میکند. هر انسانی که به غیر ما انزل الله از پیش خودش حکم میبرارد و حکم میکند، آن انسان هم طاغوت است و با نص قرآن عظیم شان طاغوت است که الله سبحانه و تعالی از طاغوت بودن اون ما و شما رو خبر میکند. چنانه که الله سبحانه و تعالی در سوره نساء آیه 60 و 61 چنین ما و شما را خبر می‌دهد: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت وقد امروا ان یکفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه ما و شما را چنین آگاه میکند: الم تر الی الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک. ای مردم، ای مسلمان ها، آیا ندیدید کسانی را که گمان میکنند و فکر میکنند که اونها ایمان آوردگی هستند به آن چیزی که نازل شده است به سوی محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی که گمان میکنن که به قرآن ایمان دارن و گمان میکنن که پیرو قرآن هستن و ما انزل من قبلک و اون چیزی که پیش از تو نازل شده هستن فکر میکنن که به اون ایمان دارن. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، و باز هم میخواهن که حاکم خود قرار بدهد طاغوت را، یک انسانی را که از حد میگذراند، پس حکم میگیرد از طاغوت. ببینید الله سبحانه و تعالی ما و شما را منع میکند. و قد امروا ان یکفروا به، الله سبحانه و تعالی میگوید و در حقیقت امر شده شما ای مردم، ای مسلمان ها، این که کفر بورزید و دور باشید از این طاغوت. نه اینکه حاکم خود قرارش بدهید، بلکه شما باید از طاغوت دور باشید و باید شما از طاغوت دوری بجویید و قضیه خود را به طاغوت پیشکش نکنید. و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، الله سبحانه و تعالی میگوید شیطان میخواهد که گمراه کند شما را، گمراه کننده خیلی دور کننده از حق. شیطان میخواهد شما را گمراه بکند و از حق دور بکند. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، وقتی گفته شود به سوی، وقتی که گفته شود برای اونها برای مؤمن هایی که حاکم خود طاغوت را قرار دادگی هستند، وقتی که برای اونها گفته شود که تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول، بیا به سوی قرآن و سنت، بیا به آن حکمی که قرآن و سنت کردگی هست، بیا این قضیه تو را با قرآن و سنت حکم بکنیم، و رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، میبینه منافق های را که رو میگرداند از تو روی گرداننده که از شما روی میگردانند. وقتی که اونها دعوا دارند که ما مسلمان هستیم و با قرآن و سنت ایمان داریم، حاکم خود طاغوت را قرار میدهند، باز اونها را دعوت کنه که بیا به سوی قرآن و سنت و پیروی قرآن و سنت شویم، اونها چی میکنند؟ اونها از تو روی میگردانند و تو را قبول نمی کنند و از تو بیزاری می جویند. پس ببینید برادران عزیز مهربان، در این آیه مبارکه الله سبحانه و تعالی ما و شما را خبر می دهد که هر انسان به غیری ما انزل الله حکم می کند، پس اون طاغوت است. الله سبحانه و تعالی ما و شما را فرمان می دهد در سوره نحل آیه 36 که وجتنبوا الطاغوت، شما از طاغوت ها دوری بجویید و شما از طاغوت ها دور باشید. این از دویم طاغوت که به غیر ما انزل الله حکم میکند. هر انسانی که به غیر ما انزل الله حکم میکند، پس اون هم طاغوت است. و سیوم طاغوت، از بزرگترین طاغوت ها سیوم این هست که حاکمی که تغییر میدهد یکی از احکام های الله سبحانه و تعالی را. هر انسانی که یکی از احکام های الله سبحانه و تعالی را تغییر میدهد، اون طاغوت است. فرقی ندارد اون انسان چی شخصی باشد، هر انسان حکم از احکام الله سبحانه و تعالی را تغییر داد، پس اون انسان طاغوت است. فرقی ندارد که شیخ باشد و پیری کدام قوم باشد، فرقی ندارد که کدام انسان باشد، وقتی حکم از احکام الله سبحانه و تعالی را تغییر می دهد، پس اون طاغوت است. حتی پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم، بهترین مخلوق، محبوبی، دوست داشته الله سبحانه و تعالی که خداوند براش می گوید در سوره یونس آیه 15 بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي. الله برای محبوب خودش، برای فرستاده خودش محمد رسول الله فرمان میدهد و چنین میگوید، قل ما يكون لي ان ابدل من تلقاء نفسي، بگو ای محمد که من یگان حکم از احکام الله را از پیش خودم تغییر داده نمیتوانم، من غیرت ندارم، جرأت نداده است الله به من، اجازت نداده است به من که من احکام از احکام های الله سبحانه و تعالی را تغییر بدهم. ببینید محمد رسول الله کدام حکم از احکام الله را تغییر داده نمیتواند، پس چی طور یک انسان دیگر حکم از احکام الله سبحانه و تعالی را تغییر میدهد؟ رسول الله میگوید این اتبع الی ما یوحى الی، من میگوید پیروی نمی کنم مگر آن چیزی که برای من نازل شده است، یعنی که چیزی به من نازل شده است من اون را پیروی می کنم، من غیر از اون و دیگر چیز کاری ندارم و من از پیش خودم حکم را تغییر داده نمی توانم. پس برادران عزیز و مهربان، رسول الله که حکم از احکام الله سبحانه و تعالی را تغییر داده نتواند، پس نه دیگر شیخ و عالمه و نه دیگر پیر و مرید و نه دیگر کسی دیگر تغییر داده نمیتواند حکم از احکام الله سبحانه و تعالی را. اگر کسی تغییر داد، پس اون انسان طاغوت است، پس حکم اون انسان در شریعت مقدس اسلام حکم طغیان را دارد و طاغوت است که الله سبحانه و تعالی ما و شما را امر میکند که وجتنه با طاغوت، ما باید از این طاغوت دوری بجوییم. و چهارون طاغوت فالبین هاست، فالبین هایی که دعوا میکنند که ما غیب را میدونیم، یا هر انسان دعوای غیب را دانستن بکند بگوید من غیب را میدانم، پس اون انسان طاغوت است. فرقی ندارد چی فالبین باشد و چی عالم و شیخ باشد و چی ولی باشد، هر انسان دعوای غیب را دانستن بکند پس اون انسان طاغوت است. الله سبحانه و تعالی در سوره انعام آیه 59 چنین می‌فرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عنده مفاتیح الغیب لا يعلمها الا هو، و در نزد الله سبحانه و تعالی خزینه غیب، سرچشمه غیب، علم غیب در نزد الله سبحانه و تعالی است. لا يعلمها، غیب را کسی نمی‌داند، نه پیامبر، نه ولی، نه شیخ، کسی غیب را نمی‌داند، الا هو، مگر الله سبحانه و تعالی غیب را می‌داند. یگانه داننده غیب، یگانه عالم الغیب و شهاده، یگانه و اسر قولکم و اجهروا به انه علیم بذات الصدور، یگانه اینها داننده غیب این الله سبحانه و تعالی است. غیر از الله کسی که دعوا بکند که من غیب را میدانم، فردا و پس از فردا، یک ساعت بعد، دو ساعت بعد چی می شود من این را میدانم، پس اون دروغ میگوید، پس اون طاغوت است. الله سبحانه و تعالی ما را فرمان میدهد که وجتنبوا الطاغوت، شما دوری بجوید از این طاغوت ها، شما از اینها دوری بجوید و با اینها نزدیک نشوید. و پنجم طاغوت این ساحرهایی است که دعوا میکنند که ما یک آدم در ضرر رسانیده میتوانیم و ما به یک آدم فایده رسانیده میتوانیم، یا خلق کرده میتوانیم، یا زنده گردانیده میتوانیم، یا یک آدمی بدبخت را نیکبخت گردانیده میتوانیم. هر انسانی که این دعوا را بکند، چی ولی باشد، چی یک انسان صالح باشد، چی یک پیشوا باشد، چی اولیا باشد، هر انسانی که بگوید من فایده و ضرر رسانیده میتوانم، من یک آدم نیکبخت و خوشبخت میکنم، من یک آدم با فرزند و یک آدم بی فرزند میکنم، من یک آدم پیش کارشم میبندم و یک آدم کشایش کار میپیام، هر انسانی که این دعوا را داشته باشد پس اون طاغوت است. پس ما باید از اون دور باشیم. غیر از الله سبحانه و تعالی کسی ضرر رسانیده نمیتواند. الله سبحانه و تعالی است که به کسی بخواهد ضرر میرساند. الله سبحانه و تعالی است که به کسی بخواهد فایده میرساند، از کسی نمیپرسد. الله سبحانه و تعالی است که کسی را بخواهد خوشبخت و کسی را نیکبخت و کسی را بای و کسی را کمبغل میگرداند. یگانه الله سبحانه و تعالی است. غیر از الله این کار را کسی کرده نمیتواند. و هر انسان این ادعا را دارد و هر انسان این دعوا را دارد، پس او انسان دروغ میگوید و او انسان طاغوت است. اگر پیشوا باشد، پیشوای دروغگوست. اگر خودش را ولی بگیرد، آن ولی شیطان است. اگر خودش را عالم بگیرد، اون عالم نیست، بلکه اون یک دروغگو و یک طاغوت است که الله سبحانه و تعالی ما و شما را امر میکند که وجتنب الطاغوت، دوری بجوید از طاغوت ها. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 102 چنین میفرماید: بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کفر سلیمان ولكن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. الله سبحانه و تعالی در این آیه مبارکه ما و شما را آگاه میکند که سلیمان کافر نشد. سلیمان علیه السلام کفر نورزید، ولیکن شیاطین کفرو، ولیکن شیطان ها کافر شدند، شیطان ها کفر ورزیدند. یعلمون الناس سحره، شیطان است که برای مردم سحر تعلیم میدهد، شیطان است که مردم را تعلیم میدهد که بیا تو ادعا کو فریاد که من غیب میدانم، بیا تو ادعا کو دعوا کو که من به کسی فایده و ضرر رسانیده میتوانم، بیا تو ادعا کو فریاد که من به کسی را خوشبخت و نیکبخت گردانیده میتوانم، این را شیطان براش تعلیم میدهد. پس کدام انسان این دعوه را بکند، پس او شاگرد شیطان است. پس ما را الله سبحانه و تعالی امر بکند که وجتنب طاغوت، ما باید از طاغوت دوری بجوییم. پس ما باید چی طور از طاغوت دور شویم؟ چی طور ما کفر به طاغوت بیورزیم؟ اولا ما باید اطاعت طاغوت ها را نکنیم، زیرا اینکه طاغوت ها دشمن الله سبحانه و تعالی است و دعوایی میکنند. ما باید دعوای طاغوت ها را باطل بدانیم و دعوای اونها را دروغ بدانیم و ما باید دشمنی با طاغوت ها داشته باشیم و باید ما سعی و کوشش داشته باشیم هم با زبان و هم با دست و هم با مال که این طاغوت ها را از بین ببریم. با زبان ما باید برای مردم معرفی بکنیم، طاغوت ها را برای مردم بشناسانیم و با دستمان منع بکنیم کدام طاغوت را منع کرده میتونیم و با مالمان مالهامون را صرف کنیم طاغوت را برای مردم بشناسانیم و مالهامون را صرف کنیم طاغوت را از بین ببریم. زیرا اینکه الله سبحانه و تعالی ما و شما را فرمان میدهد که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، شما عبادت الله را بکنید، شما پرستش الله سبحانه و تعالی را بکنید، وجتنب الطاغوت و دوری بجوید از طاغوت و دور باشید از طاغوت، تنها الله سبحانه و تعالی را عبادت بکنید و ترک بکنید پیروی و عبادت و قبول کردنی غیر الله سبحانه و تعالی. غیر الله سبحانه و تعالی کسی را عبادت نکنید. هر کسی که غیر از سخن الله و رسول سخن میگوید سخنش را قبول و پیروی نکنید و از اون دوری بجوید. همچنان که الله سبحانه و تعالی ما و شما را آگاه میکند که بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها. الله اکبر. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره آیه 256 چنین ما و شما را آگاه میکند که فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی. هر انسانی که کفر بورزد و اجتناب و دوری بجوید از طاغوت ها، از همه نمود طاغوت، و یؤمن بالله و ایمان بیارد به الله سبحانه و تعالی، فقد استمسک بالعروة الوثقی. الله سبحانه و تعالی میگوید پس در حقیقت انسان تمسک کردگی هست و کپیدگی هست عروة الوثقی را، یعنی ایمان را و اسلام را، لنفصام لها، که از اون جدا نمی شود، که دیگر از اون جدا نمی شود. هر انسانی که بد ببیند طاغوت ها را و کفر بورزد به طاغوت ها و ایمان بیارد به الله سبحانه و تعالی، در حقیقت او انسان تمسک کردگی است به عروة الوثقی. هر انسان در حق، هر آینه او انسان در حقیقت پیرو لا اله الا الله شدگی است، که عروة الوثقی این لا اله الا الله است. هر انسانی که چنگ به لا اله الا الله بزند، لنفصام لها، دیگر از اون جدا نمی شود و دیگر کسی اون را گمراه کرده نمی تواند و دیگر از کسی نمی ترسد بجز الله سبحانه و تعالی. زیرا اینکه تنها ترس از الله جل جلاله این خود عبادت است. پس ما باید این عبادت را در راه الله و از برای الله سبحانه و تعالی صرف بکنیم و ما باید از این طاغوت ها دوری بجویم که الله سبحانه و تعالی ما و شما را فرمان میدهد به عبادت الله و ما و شما را منع میکند از پیروی طاغوت یا دوست گرفتن طاغوت یا دوست داشتن طاغوت یا پیروی طاغوت شدن. الله سبحانه و تعالی ما و شما را از این کارها منع میکند.